Лабановіч застаўся адзін. У першыя хвіліны яго ахапіў жаль да сваіх сяброў, з якімі ён нядаўна развітаўся. Асабліва шкада было Янку Тукалу і Алеся Садовіча. 4 гады прабылі яны ў настаўніцкай семінарі як землякі і найлепшыя дружбакі. Многа малюнкаў і нічым не зганьбаваных перажыванняў засталося ў мінулым. Аб гэтым зараз можна толькі з прыемнасцю ўспамінаць. Янка Тукала правёў Лабановіча да самай чыгункі, тут яны спыніліся. Янка надумаўся пайсці ў сваю школу, перагледзець на ўсякі выпадак кнігі і брашуры. А потым ён ізноў вернецца ў Мікуцічы да Садовіча або да бацькоў. «Ну, Андрэйка, — прамовіў Янка, трымаючы руку сябра ў сваёй, — няхай будзе над табою благаславенне святой гары. Бывай, Янка. Не смуткуй, браток, і не падстаўляй спіны ветру, калі ён падзьме на цябе, а ідзі насустрач яму. Так гаворыць табе верханскі Заратустра. Пішы мне, а я цябе пісьмамі не пакрыўджу». Народу на вакзале было мала. Лабановіч узяў білет, кінуў вокам станцыю. Нічого небяспечнага ні тут, ні на пероне ён не заўважыў, але прыказка гаворыць, хто ўкраў парася, у таго ў вушах пішчыць. Часу да прыходу поезда заставалася 20 хвілін. Лабановіч падышоў да буфета, узяў бутэльку піва і закускі, выбраўшы зацішны куток, прысеў за столік, выпіў адну шклянку, другую. 2 бяссонныя ночы стамілі яго. За ўвесь гэты час ён ні разу нават не прылёг. Выпітая бутэлька піва зашаламіла галаву, салодка-журботны настрой авалодаў ім. Ён успомніў сваю маці, братоў, сясцёр, дзядзьку Марціна. Меўся праведаць іх. Але сход скончыўся так, што паказвацца ў сваім родным вогнішчы было цяжка. Што скажа ён дома? Там жа, напэўна, і зараз ужо вядома, што іх Андрэй быў у Мікуцічах. Вядома, чым усё скончылася. Яго зразумеюць, і хоць можа трохі пакрыўдзіцца, але злавацца не будуць. Ужо заходзячы ў вагон, Лабановіч успомніў і Янку Тукалу як апошнюю нітку, што звязвала яго з тутэйшымі дарогамі і сябрамі. Дзе цяпер Янка? Сунецца дзесь адзін у сваю ячонку і, напэўна, адчувае адзіноцтва, страх і трывогу перад невядомымі праявамі наступных дзён. Як хацелася яшчэ раз паглядзець на свайго разважлівага друга, паціснуць руку і сказаць: «Янка, трымайся, не апускай галавы, ідзі смела насустрач заўтрашняму дню». Без малога ў поўдзень прыбыў Лабановіч на сваю станцыю. Здаралася і фурманка, але настаўнік пашкадаваў рубля, бо невядома, што будзе далей, патрапаў пехатою да хаты. Ён выбраў другую дарогу, што значна спрошчвала адлегласць да Верхані і пакідала ў баку хутар Антаніны Міхайлаўны. Хацелася хутчэй дайсці да свае школы ды адпачыць, бо ўжо трэцюю пару не спаў. Застаючыся, ну, весь жа ж час на нагах. Адчувалася такая стомленасць, што нават трудна было сабраць мыслі, абмеркаваць усё, што здарылася за апошнія 3 дні. Нарэшце дарога скончылася. Вось і школа, і воласць насупраць яе. Як узрадуецца пісар Васількевіч, калі даведаецца аб правале свайго нязноснага суседа. «Вярнуўся мой вандроўнічак», — радасна сустрэла бабку Параска настаўня. «Ну, як жа вам ездзілася?» «І ездзілася, і хадзілася, і вось вярнуўся. Ну і дзякуй Богу». Бабка Параска пайшла ў кухню збіраць абед. Турсевіч быў дома, сядзеў за сталом, аблажыўся падручнікамі. Ён парывіста ўскочыў, шумна сустрэў прыяцеля. моцна патрос яму руку. «Явіхся, ісі!» – на царкоўнаславянскі лад запытаў вандроўніка і, паглядзеўшы на яго, дадаў: «Ды нешта ж ты, брат, зблажэў! Эх, друг ты мой сардэчны, таракан запечны! Дай Божа ніколі не з'яўляцца табе дадому, як я!» Вся прыўзнятасць Турсевіча раптам апала. Ён яшчэ раз акінуў поглядам Лабановіча, нібы хочучы ўгледзець яго прытоеныя мыслі, ўжо іншым голасам запытаў: «А што здарылася?» Лабановіч без усякіх хітрыкаў проста і праўдзіва расказаў аб усім, што адбылося ў Мікуцічах. Спахмурнелы Турсевіч сядзеў і слухаў. Цяжка было ў яго на душы. Не хваліў ён у мыслях маладых настаўнікаў, але нічога пра гэта не казаў. Калі Лабановіч скончыў невясёлае апавяданне, Турсевіч журботна паківаў галавою. «Так», — прамовіў ён, — «справа, брат, не таго». Увайшла бабка Параска, хутенька накрыла стол. Пры яе з'яўленні настаўнікі змоўклі, але яна адразу заўважыла, што манашак прыехаў з нядобрымі навінамі, ды распытвацца зараз пры госцю лічыла нязручным. Бабка выйшла з пакоя і зараз жа вярнулася, паставіўшы на стол хлеб і халаднік. Яна ведала, чым дагадзіць свайму настаўніку. «Ось, дзякую, бабка, за халаднік», – сказаў Лабановіч, падсаджваючыся да стравы. Бабка Параска зірнула на яго, вздыхнула: «Ну то ешце на здароўе», – і выйшла з пакоіка. Турсевіч паабедаў, ужо ён сядзеў, маўчаў і штось думаў. «Ну што ж, брат», – сказаў папалуднаваўшы Лабановіч, – «пайду спаць». Вось як выйшаў тады, дык і не клаўся. «Адпачну, а заўтра відней будзе». Ён зірнуў на Турсевіча і дадаў: «Пагуляў казак на волі, трэба і адпачыць». Турсевіч мокнуў, журботна паківаў галавою. «Гуляў і дагуляўся, ох, Андрей! Ну, да нічого не паробіш». Лабановіч спыніўся ў дзвярах бакавушкі і сказаў: «Перамелецца, мука будзе, можа мука, а можа і мука», – заўважыў Турсевіч. «А што такое мука?» – запытаў Лабановіч і сам адказаў: «Мука – гэта ўсё тое, што прычыняе нам боль і непрыемнасць. Вось нас павыганяюць са школы з воўчым білетам, аддадуць пад суд, пасадзяць, можа, і вас трох, або вышлюць, і мы будзем мучыцца. А хіба такіх мала? А хіба мільёны простых людзей не мучацца пад пятою царскіх сатрапаў, памешчыкаў і тысяч іншых абдзіралаў? Ды для мяне зараз даражэй за ўсё на свеце сон». Лабановіч прысеў на пасцелі, зняў хадакі, пільчак, палажыў галаву на падушку і зараз жа заснуў. Турсевіч застаўся адзін за сталом. Спакой яго быў парушаны. Яму шкада было прыяцеля. А горш за ўсё, дык гэта тое, што сам чалавек вінаваты ў сваім няшчасці. Як дапаможаш яму? І што ён гэтым давёў? Было ўжо раз папярэджанне, дык не, нічому яно не навучыла яго, а яшчэ й казырыцца, нібы ён учыніў вялікі подзвіг. Эх, брат, жыццё пражыць не поле перайсці. Некалькі разоў Турсевіч ціхенька прайшоўся па пакоіку, асцярожна зазірнуў бакавушку. Лабановіч ляжаў спакойна на правым баку, падпёршы плячом падушку. Сон авалодаў ім так моцна, што нават трудна было заўважыць дыханне. Турсевіч нахіліўся над сябрам. «Вось цяпер ты шчаслівы, бо нічога не думаеш, падумаў ён, адыходзячы. Новая думка мільганула ў свядомасці Турсевіча і адагнала ўсе іншыя. На ці добра заставацца цяпер у школе небяспечнага палітычным сэнсе настаўніка? Ці не пашкодзіць гэта акалічнасць яму, Турсевічу? І не быў падмацаванне яго разваг, на памяць прыйшлі выразы: «З кім павядзешся, ад таго і набярэшся». «Скажы, з кім ты сябруеш, я скажу, хто ты». Яшчэ большы неспакой агарнуў Турсевіча. Цяпер Лабановіч у яго думках адышоў на задні план. Прыхапіўшы з сабою падручнік, Турсевіч выйшаў з кватэры, каб на вольным паветры абмеркаваць усё і прыняць нейкае пэўнае рашэнне. Сказаць праўду, разважаў Турсевіч, усё, што паложана праграмай, ён даўно праштудзіраваў. Бо не сягоння ж прыйшла яму думка паступаць у інстытут. А часу засталося не так ужо і многа. Пакуль заедзе ў сваю школу, ды прывядзе ў парадак хатняй школьныя справы, дык не за гарамі і той час, калі трэба падавацца ў Вільню, трымаць экзамены. І зноў жа, прыехаць туды трэба таксама загадзя. Думкі Турсевіча пайшлі па той лініі, якая казала, што заставацца тут доўга няма ніякай патрэбы, такое было прынята і рашэнне. Пад вечар Турсевіч вярнуўся з пагулянкі. Ён меркаваў, што прыяцель, якога ён напалоханы збіраўся пакінуць, ужо абудзіўся, і яны па шчырасці пагавораць аб сваіх справах. Але Лабановіч не абуджаўся, ляжаў у той жа паставе. Не прачнуўся ён і ўночы, і назаўтра раніцаю. Толькі пасля паўдня, каля таго часу, калі ён лёг спаць, Лабановіч расплюшчыў вочы. А я, брат, думаў, ці не летаргічным сном уже заснуў ты, сказаў Турсевіч. Затое ж выспаўся, як ніколі ў жыцці, адказаў Лабановіч. Трошкі памаўчаўшы, ён заўважыў: можа, яно і не кепска было б, каб заснуць на нейкі год і не прачынацца. Турсевіч паглядзеў на яго і сказаў, цяжка ўздыхнуўшы: на адзін год, можа, і малавата.